गुणिया ब्राह्मण यहाँ तक हुआ था ना, तो सिद्धांत से आरंभ करके कहाँ तक हुआ था? ठीक है, अधिक शब्द कैसे बनेगा? अधिक मालूम है, मालूम है, सूत्र ही अधिकम है। क्या क्या गया इसमें, क्या शब्द है? अधिशब्द नहीं, अध्यारूढ़ कौन हुआ? हाँ अस्माया मेधा स्रजो विनी असंत माया मेधा शब्द से विनी, यशस शब्द से विनी हो गया, यशस्विन शौच दीर्घ हो गया, मतु हो गया यशस्वान, माया से हो गया विनी माया भी, बृहियादि पाठादि इन ठन अत इन ठन बृहियादि में उनसे इन ठन माई और माई का हो गया, क्विन अंतत्वात् को स्रज शब्द से विनी हो गया, असमाया मेधा स्रजो स्रज शब्द क्विन्त से क्विन प्रत्यय को स्रग भी बन गया, आमय से उपसंख्यान दीर्घश्च, आमय शब्द से विनी हो जाएगा और दीर्घ भी हो जाएगा, आमय को दीर्घ आमया अग्र भी विन आमया भी आमय रोग आमया भी बन गया, आमया भी आमया भी नौ श्रृंग वृंदाभ्याम आरकन आरकन आरक श्रृंगारक वृंदारक, श्रृंगारक है शिव प्रभुत्व अर्थ में और वृंदारक है देव है श्रेष्ठ है, फल बरहाभ्याम इनच फल सिनज फलिन फलिन वृक्षा बरहिण बरहिण मयूर हृदया चालुरन्यतर श्याम हृदया च आलु विकल्प से इन्हीं ठनु मतुप्स हृदय आलु हो और हृदय इन्हीं हो गया, हृदय का ठन हो गया, हृदयवान मतुप हो गया, जो दयालु बनता है इससे नहीं बनेगा, स्पृह गृहित अंदर भी आलू च होता है श्रद्धा भी आलू से आलू से आलू दयालु बनता है और कृपालु शब्द बनता है, कृपा मिलाती कृपालु मित्र दुरादित्वात कुप्रत्यय होकर के, ये तो है हृदयाच हृदय से शीतोष्ण त्रिप्रेभ्य तद असहने आलू च हो जाएगा शीतालु शीतम न सहते इसी अर्थ में शीतालु उष्णालु का क्या अर्थ होगा उष्णम न सहते और त्रिप्रसद कैसे बनेगा स्फाई तंची च उनादि सूत्र है स्फाई तंची रख प्रत्यय हो गया तो त्रिप धातु से रख त्रिप्र बन गया त्रिप्र है प्रौढ़ास तम न सहते थे त्रिप्रालु त्रिप्रम दुखम इति माधव वो त्रिप्र का तो दुख तो दुख को सहन नहीं करता तो बन गया त्रिप्रालु हेमा चेलु हो हेम से हिमाच एलु हिम से हो जाएगा एलु हिम न सहते थे हिमेलु बला दूल बलम न सहते थे बलूल बन गया वातात समूहे च न सहते और समूह दोनों अर्थ में वातम न सहते वात से समूह वा वातुल वातुल शब्द का क्या अर्थ है वातम न सहते अथवा वातस्य समूह तप पर्व मरुद्भ्याम पर्व से तप हो गया पर्वत मरु से हो जाएगा मरुत पर्वत मरुत उर्णाया युष उर्णा से उस युष हो गया युषांतहन से तसोमत्वर्थे पद संज्ञा पद संज्ञा से उर्णा शब्द की भव संज्ञा नहीं होगी तो विभव संज्ञा हो तो क्या सूत्र लगता यचिभम लगता पर में आजादी प्रत्यय है आजादी है यजादि है यजादि क्या है यज क्या है मानो यजादि यकार और अच्छा यकार है सीतात पदतम उर्णायु अतर छंदसि केचिद अनुवर्तयन्ति हाँ सितिच सितिच तस मत्वर्थे नहीं तसो तो मत्वर्थे प्रत्यय पर सितिच पद संज्ञा यो नए सितिच पद संज्ञा पद संज्ञा से वह संज्ञा नहीं हुई केचित अनुवर्तन थी युक्तम चेत अन्यथा ही शुभ अहम शुभम और इतत्रेव उर्णा ग्रहण कृतम तो छंद से उर्णायुष उर्णायुषद छंद से प्रयोग नहीं तो अहम शुभम और युष जो सूत्र है वहाँ उर्णा को रख देते वाचो ग्मेनी वाक से मत्वर्थ ग्मेनी प्रत्यय हो गया ग्मेनी का ग्मेनी गकार की संज्ञा किस सूत्र से लसको नहीं लग गया क्यों नहीं लग गया ये अत्यधित है क्या तो वाच के चक्कर को ग कैसे होगा चौको और जड़ान जो संते वाग्मीन नकारांत वाग्मी वाग्मीनो वाग्मीन दो ककार है आल जाट चौ बहुभाषिणी आल चौर आटच दो प्रत्यय होगा कुत्सित इति वक्तव्यम ये बहुभाषण में जो आलच आटच होता है कुत्सितम बहुभाषण बहुभाषते कुत्सितम बहुभाषत होते वाचाल वाचाट यस्तु सम्यक बहुभाषते भाषते स वाग्मी इतव सम्यक कहता तो वाग्मी वाग्मी और वाचाल में कोई भेद है जो मुकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरि परमात्मा मुख को वाचाल कर दे मतलब पागल जैसे बोलता रहेगा मुकम करोति वाचालम है ना मुख को परमात्मा की कृपा क्या कर देगी वाचाल बना देगा वाचाल का क्या अर्थ हुआ वाग्मी होगा कुत्सितम निकृष्ट निंदित शब्द कहने वाला इसे उसका अर्थ कर दे विद्वान लोगों वाचा अलम करोति मुकम परमात्मा वाचा अलम करोति वाचालम एक पद नहीं मुकम करोति वाचा अलम अलम के साथ करोति का संबंध करना वाचा अलम करोति वाणी से भूषित कर देते मुकम करोति वाचालम पंगु में लंघयते गिरि नहीं तो परमात्मा की कृपा से ये मुकता तो अच्छा है और उल्टी सीधी बोलेगा तो उसके इसे वाचा अलम करोति ऐसे स्वामी ऐश्वर्य स्वशब्द से आमिने से प्रत्यय होता है ऐश्वर्य प्रकृति का विशेषण ऐश्वर्य स्वशब्द से निपात ने क्या स्वशब्द से आमिनच करके ऐश्वर्यवाचक स्वशब्दात मत्वर्थ आमिनच स्व से आमिनच हो गया ऐसे त्रिलोप हो जाएगा स्वामीन स्वामीन बन जाएगा आमिनच में न अकार उच्चारण के लिए तो स्वामी स्वामीन बनेगा अर्ष आदि व्यो अच्छ अर्षान से अर्ष विद्यन्ते इति अर्षसः प्रातिपदिक क्या है अर्षसः में अर्ष शब्द है इसलिए सूत्र में अर्ष आदि व्यह सवर्ण दीर्घ हुआ नहीं बोलो सवर्ण दीर्घ क्या नहीं हुआ असिद्ध क्या है सवर्ण दीर्घ असिद्ध है हैं सकार लोप हो जाता है रुको वो हो गया अदर रूप से फिर उसका लोप हो जाएगा हाँ बोलो हाँ नहीं पुस्तक में नहीं देखो पुस्तक में मिल जाए तो हाँ अब बताओ बताओ नहीं नहीं बता पाओगे बोल पाओगे बोलो बताओ अर्ष आदि में अर्ष के आदि स के आगे अ आ अकस्मण दीर्घ क्यों नहीं हुआ मलनी बोलो किसको क्या हो जाएगा रू कहाँ है अर्ष के स को रू होगा कैसे क्या करता है सर से रू यहाँ पदांत कहाँ है हैं क्या करता है प्रत्यय कहाँ है लोप से कर दिया समास हुआ समास होने से क्या समास हुआ अर्षादि भी हैं कैसे विग्रह बताओ अर्ष आदि ते अर्षाद हाँ अर्षस के सकार का रू हुआ सरस्वत रू रू होने के बाद भो भगो सूत्र से रू को क्या हुआ यह होने के बाद क्या सूत्र लग गया लोप साकल से लोप हुआ असिद्ध कौन होगा बता तो किसके दृष्टि से कौन असिद्ध होगा हैं लोप साकल असिद्ध है तो एक दृष्टि का असिद्ध होना है हाँ बोलो हाँ जोर से बोलने पर गलती पता चल जाएगी ऐसा बोलो कोई नहीं सुन पाए बोलो कौन असिद्ध होगा नहीं असिद्ध नहीं होगा सूत्र का दृष्टि से सूत्र की दृष्टि से सूत्र की दृष्टि से कौन असिद्ध होगा तो अर्षांशी में क्या अनुसार दिया है क्या बिंदु है हाँ बताओ कहाँ से बिंदु आ गया अर्षांस कठिन है ना हाँ नवसंसार और दीर्घ कैसे हो गया सर्वनाम स्थान लग जाएगा हाँ शांत मत और सस आकृति गणयम अब नुम होने पर शांत हो गया शांत मत समय से दीर्घ द्वंद्वोपताप गर्ह्याद प्राणिस्था दिनी द्वंद्व उपताप गर्ह्य शब्द से इन्नी प्रत्यय प्राणिस्थ कटक बल में द्वंद्व कर दिया कटक बल से हो गया कटक बल इन्नी शंख नुपुर से शंख नुपुरिणी ये द्वंद्व का उदाहरण हो गया और उपताप है रोग कुष्ठ अस्थिति कुष्ठि किला से पादस्फोट इन्नी हो गया किलासी गर्ह्यम निंद्यम ककुदावर्त अस्थिति अस्थिति ककुदावर्ती पुलिंग है काक तालुकी नी या क्या प्रत्यय हुआ इन्नी में दीर्घ कैसे हो गया हाँ काक तालुकिन शब्द रेन्य भंगी पे हो गया ककुदावर्ती में नी कहाँ गया क्या प्रत्यय इन्नी है ना इन्हीं में नहीं कहाँ गया हाँ इकार उच्चारण के लिए नालों पर प्रतिबंध यहाँ स्त्रीलिंग होने से गीप हो गया प्राणी था किम पुष्प फलवान घट पुष्प फल में द्वंद्व है वहाँ से इन नहीं हुआ द्वंद्व तो है किंतु प्राणिस्थ नहीं है पुष्प फलवान घट प्राणी अंगा न ये दिया प्राणी अंग से प्राणी पादवती प्राणीपाद में तो प्राणी अंग है प्राणिस्थ है तो भी वहाँ इन्नी नहीं हुआ प्राणीपाद ऐसा नहीं बना प्राणीपादवती अतएव चित्रक ललाटिकावती चित्रक से ललाटिका चाहती चित्रक ललाटिका में ललाट में अलंकार चित्तक तिलंक तिलक तो मत्तुभ होकर यह चित्तक ललाटिकावती सिद्धे प्रत्यय पुनर्वचन ठगा ठनादि वादनार्थम अदंत से यदि करना है तो अत इंठन से इंत प्राप्त है या नहीं तो इन जब प्राप्त है तो अलग सूत्र बनाने का क्या प्रयोजन ठनादिवाधनार्थम अत इंठन सूत्र से ठन प्राप्त है इन प्राप्त है अभी ये द्वंद्वोपताप सूत्र से होगा इन होगा या ठन होगा ठन होगा ये ठन बाध हो गया ठनादि अन्य जो प्रत्युप्रति बाध हो जाएगा वाताभ्याम कुक्ष कुक्ष चा दिनी इन्हीं हो जाएगा कुक हो जाएगा ककार हो गया वात की अतिसार की हो गया वात के में क्या प्रत्यय है इन्हीं अतिसार के में क्या प्रत्यय है वही इन्हीं प्रत्यय रोगे चाय मिश्यते नेह वातवती गुहा वात से जब वात की बनेगा रोग में और वायु गुहा में बहुत चलते तो वातवती वात के नहीं बनेगा पिशाचा च पिशाच से भी इन्नी और कुक पिशाच की वयसी पूर्णात पूर्ण प्रत्यंतात मत्वर्थे इन्नी सियाद वयसी देते मास संवत्सरवा पंचम अस्या स्थिति पंचमी बन गया वयस अर्थ में पंचम मास अथवा पंचम वर्ष उष्ट हो गया पंचम मास वाला पंचम वर्ष वाला ठनादि बाधनार्थम इदम वयसी पूर्णात अत इन ठन से ठन प्राप्त नहीं होगा मत्व नहीं होगा वयसी किम पंचमवान ग्राम हो, जिस ग्राम में पंचम कोई है तो पंचम वयस अर्थ नहीं है, पंचम व्यक्ति कोई है तो पंचमवान ग्राम हुआ। सुखादिभ्यश्च निर्मत्वर्थ है, सुखम से अतिथि सुखी दुखी बन गया। माला क्षेपे, माला से हो गया क्षेप निंदा अर्थ है माली, अच्छा माला वाला पहना तो माली नहीं कहेंगे, माला मालावान मालावती हो जाएगा। धर्मशील वर्णांताच, धर्मांत शीलांत वर्णांत इन्हीं हो जाए मत्वर्थ है। ब्राह्मण धर्मी ब्राह्मण शीली ब्राह्मण बनी, ब्राह्मण धर्म से अस्तिथि ब्राह्मण शीलम से अस्तिथि सब। हस्ता जातो, हस्त से अस्तित्व हस्ती, हस्ती हाथी जिसका हस्ती है तो मनुष्य को भी हस्ती कहा जाएगा, इसे जातो जाति में हस्ती जाति के लिए हुआ। और मनुष्य कहते तो हो हस्तवान पुरुष, जैसे हस्तवान पुरुष बना ऐसे हस्ती पुरुष बन सकता है नहीं, नहीं बन गया है, यह हाथी जाति के लिए। वर्णाद ब्रह्मचारिणी, वर्ण से नहीं हो गया वर्णी बन गया, वर्णी ब्रह्मचारिणी, वर्ण ब्राह्मण आदि तत्त वर्ण उचित वसंतादि काल उपनयनम, वर्ण शब्द का अर्थ टीका में दिया। ब्राह्मण आदि तत्त वर्ण उचित वसंतादि काल, वसंत ब्राह्मण उपनीत इत्यादि आता है तो ये तद उपनयन जिसका है वो वर्णी बन गया, उपनयन हो तो वर्णी नहीं है। पुष्करादिभ्यो देशे, इन हो गया पुष्करिणी तालाब है, पद्मिनी पद्म जिसमें है पुष्कर कमल, पद्म भी कमल है जिसमें है पुष्करिणी पद्मिनी समान है। देशे किम पुष्करवान करी, हाथी है पुष्कर उसमें है तो पुष्करवान करी हुआ पुष्कर, हाथी में पुष्कर का क्या अर्थ है, कमल तो हाथी में क्या कमल, वो हाथी कमल का हाँ हाँ ये बाहुरु पूर्व पदाद बलात्, बाहु पूर्व पद उरु पूर्व पद बल हो, बाहुबल उरुबल अस्य अस्तिति, बाहुबली उरुबली हो गया। सर्वादेश आदि में सर्वसद होता सर्वधनम अस्य अस्तिति सर्वधनी, सर्वबीजम अस्य सर्वबीजी। अर्थाचा सन्निहिते, अर्थ से इन्हीं हो गया तो अर्थी बन जाएगा, अर्थ से अस्तित्व अर्थी, अर्थी क्या अर्थ है, अर्थ वाला धन वाला अर्थी। अर्थाच असन्निहिते, असन्निहिते सन्निहित पास में है तो अर्थी नहीं, पास में नहीं है चाहता है तो अर्थी है, और पास में है तो क्या बनेगा अर्थ, सन्निहित तो अर्थवान। असन्नित कहन से असन्नित विषय का अर्थ शब्द से नहीं, असन्नित अर्थ से अस्तिति अर्थात सन्नित उसके पास अर्थ नहीं है, असन्नित मतलब सन्नित नहीं होता है ही नहीं, नहीं है तो इन्हीं कैसे होगा, तदस्य अस्तित अस्थि अर्थ में होता है, इसलिए असन्नित अर्थ जिसका है अर्थी हो गया। तदंताच धान्यार्थ से हो गया धान्यार्थी हिरण्यार्थी, धान्यार्थी हिरण्यार्थी क्या तो पास में धान्य है या हिरण्य है, नहीं है नहीं होना चाहता है। बलादिभ्यो मतु बन्य तरस्याम, बलवान बलि दोनों समान है अर्थ है, बल है उत्साहवान उत्साही समान अर्थ है। संज्ञायाम मन माभ्याम, मन माभ्याम मन और म मन और म से नहीं होगा, मांत मकारांत मन मनंत और मकारांत मनंतात मानताच इनिर्मत्वर्थे प्रतिमन मनता है, प्रतिमन कैसे बन जाए प्रतिमन, पृथ्वादि को इमनिच पृथ्व से इमनिच होगा, पृथ्वी के ऊ कहाँ जाएगा नहीं पृथ्वी में उकार टेस लोप, हाँ टे इष्ट इमनिच पड़ते टेस लोप हो जाएगा, पृथ्वी के री को रह हो जाएगा रही तो हला दे तो प्रतिमन शब्द मनंत है, इन हो गया प्रतिमिनी बन गया इन्नी प्रति प्रतिमन शब्द है ना, मन से मी कैसे हो गया मन प्रतिमन से इन्नी मनता मानता निर्मत पृथ्वी मन पृथ्वी पृथ्वी मन पृथ्वादि टीलो नस्त टीलो पे अच्छा प्रतिमन शब्द से इन हुआ इन होने के कारण टीलोप हो जाएगा किस सूत्र से नस्त अधित से अन चला गया क्या रह गया प्रतिम अगर इन प्रतिमिन प्रतिमिन होने के बाद गिपी प्रतिमिनी इसे दामन शब्द है दामन शब्द हो जाए हो गया दामन तो दामन दामन शब्द से ही इन हो गए के बाद नस्तृष्टिलोप हो गया दाम इन दामिन ऋण्य भूंगी भी दामिनी मानतक रिद होम होम से अस्तित्व होम से इन होमिनी बन गया होम से इन हो गया होम से यशिच यशिचलोप हो जाएगा होमिनी और सोम से हो जाएगा तो सोमिनी सोमिनी में नस्तृत्य लगाना नहीं, नहीं क्यों अनंत नहीं सोम रोम अकारांत है संज्ञाएं किम सोमवान ये सोमिनी होमिनी आदि सो संज्ञा है और संज्ञा नहीं है तो सोम से अतिथि सोमवान मत्तु हो गया इसमें मान माभ्याम मनंत दिया है तो इमनिश मनंत है ना नहीं इमनिश तो प्रतिमन सब मनंत नहीं है समुदाय अर्थवान एक स्वर्थक इमनिच में समुदाय अर्थवान है किंतु मन उसमें अनर्थक है अनर्थ कौन से समुदाय अर्थवान से जहाँ केवल मन प्रत्यय होगा नामन आदि में वहाँ तो हो जाएगा और इमनिच में नहीं होना चाहिए तो क्या लगाना अन इन अस्मन अर्थवत हो से ग्रहण होगा अनर्थक होने पर भी एकदेश होने पर भी हो जाएगा ठीक है हम दे दें अन इन अस्मन ग्रहणानी अर्थवता च अनर्थ के नीचे कंसंभ्याम बभयुस्तुत यश कंग और सम दोनों से ब भ युष ब और ब और युष ती तू तयश कम सम मानत हो कम इति उदक सुख हो सम शब्द अर्थ सुख ये कितने प्रत्यय हुआ ब भ युष ती तू तयश कितने हुआ साथ है बभयुष तितु तयश इसमें प्रकृति कितने है प्रत्यय कितने है कम सम दो प्रकृति प्रत्यय कितने है तो एक को कितने मिलेगा पूरा पूरा पूरा सब को साथ साथ सम आभ्याम सप्त प्रत्यय युष में सकार और यश में सकार है किसलिए सकार पदत्वार्थ स्थिति जैसे पद संज्ञा होने से भ संज्ञा नहीं भ संज्ञा नहीं होने से यश तीच नहीं लगेगा नहीं तो यजाद यकार प्रत्यय होने से तो कम कम शब्द से वह हो गया कम वह एक कम शब्द का अर्थ क्या है सुख उदक जल भी है दोनों जल वाला सुख वाला कम भ कंयु कंति कंतु कंत कंय ये हो गया सब सब का अर्थ एक ही और शाम भी सुख अर्थ है व भयु बनेंगे तो संभ संभ संयु संति संतु संत संय संय में क्या प्रकृति क्या प्रत्यय है संय सं प्रकृति है और प्रत्यय यश प्रत्यय तो यश प्रत्यय होने से सितिच सूत्र से पद संज्ञा किसकी साम की पद संज्ञा से मकार के अनुसार अनुसार से ही परस्वन प्राप्त है नहीं अनुसार से ही परस्वन प्राप्त है नहीं यह में नहीं अकार यकार यह में नहीं आया क्योंकि नहीं हुआ तो कोई समाधान तो देना चाहिए सरल है यह में कहाँ यह आएगा यह तो यश से शुरू होता है यह प्रत्याहार यह से शुरू होगा तो बीच में यह आएगा क्या यह प्रत्याहार में यह आएगा अन प्रत्याहार में वह आता है क्या हाँ क्यों नहीं हुआ प्रश्न मालूम है वाह पदांत से पदांत हो गया ना पद से विकल्प से तो एक पक्ष में हो जाएगा एक परसवन हो तो क्या हो जाएगा अविनाशिक यह भी हो जाएगा अविनाशिक दिया क्या दिया है नचिका, दो रूप दिया एक रूप अविनाशिक रूप। अच्छा हाँ, अविनाशिक कारण तो दो एक एक अविनाशिक है और एक ही यवलाभ्याम पर यवलाभ्याम होता है, वो तो अलग है। तो अविनाशिक अनविनाशिक अभ्याम यवला द्विधा, तो अविनाशिक यह बल हो जाएगा। तो पद पद संज्ञा होने से सब परसवन हो जाएगा। अच्छा कंभ में क्या बनेगा, कंभ भ प्रत्यय होगा तो मकार भी हो जाएगा अनुशासी परसवन, ये सब में आगे अनुस्वार से वैकल्पिक परसवन दे दिया है। वकार यकार परसवनाशिक वयो, वकार यकार परस्य अनुनाशिक वयो, अनुनाशिक व और अनुनाशिक य, तुंदी वाली वटेर भ भ हो जाएगा प्रत्यय। तुंदी क्या है, वृद्धा नाभि तुंदी, वृद्धा नाभि तुंदी है, तुंदी से भ हो जाएगा, तुंदी भ बन जाएगा। मूर्धन्य उपधय में माधव वृत्ति में कहते मूर्धन्य उपधव, मूर्धन्य तो उपधा में क्या रहेगा अण ट न तुंदी में, न तो आगे द रहेगा तुंडी हो जाएगा, तो तुंडी भ बन जाएगा। तुंदी भ के स्थान पर उनके मत है तुंडी भ, बलि से भ होगा तो बलि भ, बलि कर उपहार में बलि है प्राणी अंगे जरया अंगम गलितम बलि, उसमें नहीं है पलितम उन्ड बलि है श्रद्ध चर्म हो गया तो बलि होता है। और बलि शब्द से बलि शब्द से होता है हाथ होता है उपहार भी होता है, और जरया श्रद्ध चर्मणी चर्म सिकुड़ गया। वटी से भ हो गया वटी भ, वटी वट विष्टनम वट वटी वेष्टनम अस्यास्ति वटी वटी भ पामादित्वाद वलिनोपि पामा लोमादि पामादि पिछादि व शनिल च, तो वरसते न प्रत्यय वलि न बन गया। अहम शुभम और युष, अहम और शुभम शब्द से युष, अहमित मानतम अव्ययम, अहमित मानतम अव्ययम अहंकार अर्थ में। और जो अस्म शब्द का अहम बनता है वो तो सुबंत है, उससे प्रत्यय नहीं, तद्धित प्रत्यय तो प्रात हाँ तद्धित तो सुबंत से होता है, क्योंकि यहाँ सूत्र अहम शब्द से दिया, तो अहम शब्द से है तो अव्यय मानत अव्यय अहम से युष हो गया अहंकार अर्थ में, अहंगयु अहंकारवान अर्थ हो जाएगा। और शुभम शब्द से शुभ अर्थ में भी अव्यय है, तो शुभम युष हो गया शुभयु हो शुभयु शुभानित, अहम अव्यय होने से मकार को अनुसार हो गया भ संज्ञा युष प्रत्यय न युष सतना शांत होने से, शांत होने से स्थिति च पद संज्ञा, इसलिए भ पद संज्ञान से मुँह अनुसार हो गया अहम शुभम धोने में, अनुसार से ही परसवन प्राप्त है। हाँ बापदान्त से एक पक्ष में परसवन होगा, होगा परसवन प्राप्त है नहीं है, बापदान्त से परसवन नहीं होगा विकल्प से, तो दो रूप बनेगा शुभम एव अहम शुभान्वित शुभ से युक्त है। ये तद्धितेषु मत्वर्थ्याः, आगे चलाएं नहीं समय हो गया। अच्छा ये हाँ हाँ ओम नतावसानी।